Graj w punktach Lotto. Już dziś w Mediamarkt. Nowa płyta Agnieszki Chylińskiej Pink Punk, która jest kolorowym krzykiem artystki. Kup album Pink Punk za 34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef MONU leci do Stanów Zjednoczonych rozmawiać z doradcą Donalda Trumpa o budowie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jutro kolejne negocjacje związkowców z władzami lotu. Trwa akcja 100 lat dla Polski. Biorą w niej udział obcokrajowcy z różnych stron świata. Jeszcze raz, niech żyje nam. Budowa stałej bazy amerykańskiej na terytorium Polski to będzie główny temat rozmów szefa MONU Mariusza Błaszczaka z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego USA Johnem Boltonem. Tuż przed odlotem do Waszyngtonu Mariusz Błaszczak mówił, że negocjacje obejmują 3 etapy. Biały Dom, stąd jutro moje spotkanie z Johnem Boltonem, stąd rozmowy w Pentagonie. Powstał zespół roboczy polsko-amerykański, który takie rozmowy prowadzi. No i trzeci gracz to Kongres Stanów Zjednoczonych, a więc jesteśmy w trakcie procesu, którego mam nadzieję, że zakończeniem będzie, że Fort Trump w Polsce powstanie. Według przeprowadzonego na zlecenie MONU badania firmy Kantar, ponad połowa Polaków popiera utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Przeciwne zdanie wyraziło 4% badanych. Jutro dowiemy się, co dalej ze strajkiem pracowników lotu. W nocy z piątku na sobotę związkowcy zawiesili protest właśnie do poniedziałku do godziny 14. Po wstępnych negocjacjach ustalono, że do pracy mają zostać przywróceni szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik, szef Związku Zawodowego Pilotów w LOT Adam Rzeszot oraz pozostałe 66 osób, które wcześniej zostały zwolnione w trybie dyscyplinarnym. Mimo zawieszenia protestu LOT odwołał dziś 5 rejsów. Chodzi m.in. o loty do Moskwy, Pragi i Kijowa. Rzecznik spółki Adrian Kubicki mówi, że zostały one odwołane z wyprzedzeniem. Strajk w locie jest zawieszony, ale efekt tego strajku nadal jeszcze pozostaje przez kilka dni w postaci kilku rejsów odwoływanych dziennie. Właściwie wszyscy pasażerowie otrzymali już informacje na temat tych odwołań. Oczywiście zostały im zmienione plany podróży, ci, którzy potrzebują dodatkowych świadczeń, takich jak hotele, to oczywiście też je otrzymują. Zarząd lotu i związkowcy do rozmów wrócą o 8 rano. 30 ton ziemniaków, 7 ton zboża i 10 ton kapusty, baraków cebuli i innych warzyw zebrało Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta podczas tegorocznej akcji Ziemiopłody. Podopieczni towarzystwa dotarli do 30 podrzeszowskich wiosek, których mieszkańcy dzielili się tym, co zebrali na swoich polach, mówi dyrektor towarzystwa Marek Twaruk. Ta zbiórka jest naprawdę duża. Bardzo dużo towarów żeśmy zebrali. Może to wynika też z tego, że jest to urodzaj. Ale ja chciałem powiedzieć, że zawsze spotykamy się z taką przychylnością społeczeństwa i nigdy jakoś nie odczuliśmy, że ta hojność spada. Wręcz przeciwnie. Albertyńska kuchnia w Rzeszowie wydaje dziennie około 500 darmowych posiłków dla osób bezdomnych, ubogich i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obcokrajowcy z różnych stron świata śpiewają 100 lat dla Polski. Akcja z okazji stulecia odzyskania niepodległości to pomysł Łódzkiego Stowarzyszenia Dom Wschodni. Pomysł jest prosty. Cudzoziemcy nagrywają piosenkę we własnym miejscu zamieszkania i wysyłają do stowarzyszenia. Do tej pory muzyczne życzenia spłynęły m.in. z Portugalii i Wybrzeża Kości Słoniowej, mówi szef stowarzyszenia ksiądz Przemysław Szewczyk. Zapraszamy cudzoziemców do wejścia głębiej w polską kulturę i tym razem zapraszamy ich, żeby świętowali z nami stulecie odzyskania niepodległości. Jest to zaproszenie skierowane głównie do cudzoziemców poza naszym krajem. Chcemy, żeby zaśpiewali 100 lat Polsce, a my w nagrodę podzielimy się jakimiś środkami zapraszających do naszego wspólnego świętowania. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Stowarzyszenie Dom Wschodni od kilku lat organizuje w Łodzi konkurs polskiej piosenki dla cudzoziemców, w którym biorą udział obcokrajowcy z całego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, w południowej połowie kraju z większymi przejaśnieniami, a w Małopolsce i na Podkarpaciu z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu. Będzie od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 20 na Podkarpaciu i w Małopolsce, wiatr słaby, nad morzem okresami dość silny, a w rejonach podgórskich i na północy kraju porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak mówiłem, powtórzyliśmy wszystkie badania. Bardzo mi przykro, ale niestety choroba jest nieuleczalna. I co teraz? To zależy od ciebie. Dowiedz się więcej na coteraz.org. Ogłoszenie społeczne.

razy 7 czy też 5. Twój dom przed setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Zakończyła Kora swoją piosenkę, swój utwór, a ja chciałabym no, równie energicznie zacząć. Proszę Państwa, Edward Dwurnik, którego większość znała, przynajmniej większość ludzi z tego środowiska, dziś rano odszedł i z tego powodu dzisiaj będziemy o nim rozmawiać. Mam gościa w studiu, którym jest Stefan Szydłowski, historyk sztuki. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. I mamy gości telefonicznych, bo niestety dzisiaj trudno było do studia zaprosić tych, których bym chciała. W każdym razie telefon chyba już mamy. W tej chwili Łukasz Kosowski, też historyk sztuki i współkurator wystawy, która niedługo otworzy się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł tej wystawy to Znaki Wolności. Panie Łukaszu, czy jest pan z nami? Tak, jestem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Łukaszu, Edward Dwurnik znalazł się wśród artystów zaproszonych do tej wystawy. Jaki był powód? Jaki był powód? No, Edward Dwurnik to malarz, który, można powiedzieć, historyczny. Krótko mówiąc, przyjmując perspektywę, że tak powiem, Pana Boga, czyli te wielkie ptasie perspektywy w swoich pejzażach, był jednocześnie portretistą całej epoki. Może trzeba by zacząć od Bruegla, taki sposób widzenia świata z tej czasie perspektywy. A poza tym, no, co Pani wie najlepiej, poruszał się w przestrzeni groteski, czyli w tej przestrzeni w sztuce, gdzie triumfuje wymiar tragikomiczny. Czyli przedstawiając nawet te najbardziej dramatyczne momenty historii Polski, o te obrazy właśnie prosiłem muzea na tą wystawę, którą pani wymieniła. To jest Klęska Urodzaju i to jest i ze stanu wojennego, przede wszystkim Konstytucja 3 maja i nieco późniejszy obraz z 1984 roku, Trzecia Zmiana. Więc tym właśnie swoim wielkim płótnom nadawał ten groteskowy wymiar, zauważając z jednej strony heroizm człowieka, a z drugiej strony, że posłużę się słowami Jana Rubensteina, innego wielkiego malarza, jego pokrawczość, jak to Rubenstein mawiał. Czyli łączenie tych dwóch wymiarów ludzkich w tej sztuce właśnie Dwurnik, sądzę, świetnie właśnie łączy. I dlatego musiał się znaleźć i na tej wystawie, którą niedługo otworzy się na Zamku Królewskim. Wie pan, co kiedyś w wywiadzie powiedział mi, że jego twórczość jest kontynuacją Matejki, malczewskiego i polskiego koloryzmu. Bardzo mnie tym zaskoczył, bo zupełnie nie sytuowałam jego twórczości w tej perspektywie, ale on się właśnie do niej przyznawał. A sam był uczniem kolorysty Eugeniusza Ibisza, bo tę pracownię wybrał na Akademii Sztuk Pięknych, w Warszawskiej Akademii, dodajmy. Nie Nachta Samborskiego, nie Cybisa, bo wtedy były te pracownie modne, jeżeli można tak mówić o pracowniach, ale chyba można. Natomiast on właśnie, to zdumiewające na tamto pokolenie, przyznawał się do związków właśnie z Matejką. No ale to z drugiej strony oczywiste, jeżeli historia aż tak go interesowała, bo interesowała. I może jeszcze jedna kwestia dość podstawowa. Sprawność artysty, co różnie można tworzyć obrazy, a można też je dosłownie pisać, to znaczy jeżeli się jest niezwykle sprawny, jeżeli opiera się strukturę obrazu o szybkie notowanie kształtów, przestrzeni, pejzaży i tak dalej, to można powiedzieć, że się zapisuje rzeczywistość. I sądzę, że pan Edward Dwórnik po prostu był świetnym pisarzem rzeczywistości, takim scenografem. Jego obrazy przecież swoje obrazy tworzył jednak bardzo szybko, no, jeżeli chociażby weźmiemy pod uwagę ich format i ich ilość. Więc ten szybki zapis, sądzę, z jednej strony charakteryzuje jego twórczość, a z drugiej strony ta refleksja, o której wspomniałem. No jednak, jeżeli ktoś chce tworzyć w przestrzeni groteski, to czy chce, czy nie chce, w pewnym sensie staje się moralistą. Staje się moralistą, to znaczy może bardzo trudno mu pogodzić się z rzeczywistością i z historią własnego kraju, ale jednocześnie chce ją widzieć piękniejszą, chce ją widzieć lepszą i dlatego deformuje ją, dlatego, tak jak już powiedziałem, z Rubensteinem, przedstawia moralną pokraczność człowieka. Jego kariera, jeśli tak można powiedzieć, karierę zaczął właściwie już na Akademii, zaczął być znany, zauważany, ale jego kariera łączyła się z podróżowaniem po prowincjonalnej Polsce, bynajmniej nie pięknej, to były lata 60., 70., kiedy on zaczął tworzyć cykl autostopów. To naprawdę były jego podróże, to wcale nie było koloryzowane i wtedy chyba taki bakcyl reportersko-obserwacyjny u niego się zalął, zaszczepił, bo po prostu dawał malowane, rysowane reportaże. To coś w tym rodzaju było. No zapewne tak, no ale trzeba kochać tą prowincję, trzeba kochać jej szarość, jej błoto, jej nazwijmy to z pozycji Warszawy, nie najwyższy poziom instytucji kulturalnych i tak dalej. No inaczej nikt z malarza nie wygoni w te czarzyzny, w te drogi, w te błota. No. Jednak w tej tak zwanej prowincjonalnej Polsce Dwórnik był zakochany i tyle. Kiedyś powiedział mi, że aczkolwiek miał takie możliwości nieraz, żeby wyemigrować, żeby wyjechać z Polski. No nie były to bez... On miał takie możliwości do Niemiec, czy nawet w Stanach Zjednoczonych mógł osiąść. I on powiedział, że to w ogóle z jego punktu widzenia to jest niewyobrażalne, bo każdy artysta tkwi w ojczyźnie i że malarz, tak jak pisarz, czerpie z tradycji ojców i dziadów. No, po prostu dla niego korzystanie z atmosfery, z tego, co było tutaj, no, było nieodzowne, żeby tworzyć. I ja sobie tak myślę, że to był taki typowo polski malarz. Rzeczywiście, jeżeli myślimy o twórczości, która oddaje atmosferę, aurę, sytuację, sceny rodzajowe tamtej epoki, no to nie przywołamy abstrakcjonistów, o czym zaraz będziemy mówić, ale Edwarda Dwórnika. No, trzeba być po prostu, to może patetycznie zabrzmi, Polakiem z krwi i kości i nie sposób bez tego pejzażu, bez tego języka, bez tej poezji żyć. No chociaż to ja wiem, że to brzmi może właśnie zbyt patetycznie, ale chyba właśnie pan Edward taki był. Panie Łukaszu, ponieważ ja jeszcze mam i dzisiaj zaprosiłam innych gości, ja chciałam, żebyśmy jeszcze posłuchali piosenki, która mi się w jakiś sposób też kojarzy z twórczością Edwarda Dwórnika. Mianowicie Autobusy zachlapane deszczem, znamy tę piosenkę z wykonania przede wszystkim Maryli Rodowicz, tym razem rok 89-1900, a więc jeszcze przed transformacją, i zaśpiewa ten utwór Anna Chodakowska. Autobusy zapłakane deszczem wiozą ludzi od siebie do siebie. Po błyszczącym, mokrym asfalcie, jak po czarnym, gwiaździstym niebie. Od tygodnia pada w twoim mieście ścieka wilgoć po sercu i palcie. Z autobusu spłakanego deszczem liczę gwiazdy na mokrym asfalcie. Do łezki błyska, aż będę niebieska w smutnym kolorze blue. Jak chłodny jedwab pustego nieba zaśpiewa mi kolor blue. Płakane deszczem, jak ogromne polarne foki, przepływają w hamulcu w piskach, wydmuchują spalin obłoki. Po zmoczonych ich grzbietach dreszczem przelatują neonów błyski. Autobusy zapłakane deszczem mają tak sympatyczne pyski. Do łezki błyska, aż będę niebieska w smutnym kolorze blue. Jak chłodny jedwab pustego nieba zaśpiewa mi kolor blue. Prawda, że tak, do łezki łezka to jakoś kojarzy się z obrazami, szczególnie z tym błękitnym cyklem Edwarda Dwórnika, no i z tym małomiasteczkowym klimatem. Proszę Państwa, teraz chciałam porozmawiać ze Stefanem Szydłowskim, którego już Państwu przedstawiłam, ale także z Elżbietą Kochanek-Van Dyck, która bardzo wiele lat znała, przyjaźniła się z Edwardem Dwórnikiem i w Galerii Milano, którą prowadzi, no, od początku transformacji ta galeria istnieje. W Galerii Milano wielokrotnie urządzała wystawy Edwarda. Pani Elżbieto, słyszy nas Pani, prawda? Dobry wieczór, słyszę, tak, dobry wieczór. Świetnie, cieszę się. Trudny człowiek był, no, to w kontaktach takich, no, więc na linii galernik czy galerysta i artysta? Niektórzy mnie jakby uprzedzali, że jest trudnym, natomiast ja zawsze go broniłam, bo ja miałam z nim bardzo dobre kontakty i myśmy się lubili, i zarówno moja córka, jak i ja, myślę, że ze wzajemnością, że Edek też nas lubił. Lubiłyśmy go chyba za to, że zawsze wnosił jakąś taką pozytywną energię. Myślę, że miał dużo przyjaciół i był lubiany. Myślę, że to jest duża strata dla nas wszystkich. No, dzisiaj matka dzwoniła do mnie, właśnie z płaczem, ja mówię, płaczesz, co się stało. No, Edek nie żyje. Tak. Przepraszam za emocje. W każdym razie, ja uważam, że to był człowiek, bardzo taka barwna postać, ale taki prawie człowiek z krwi i kości, który żył mocno i kochał życie. No, dawał tym świadectwo. I czasem wydaje mi się, że ludzie mu zazdrościli tego, bo to był i sukces i finansowy, i dużą popularność, no bo był bardzo znany. Zazdrościli mu chyba tego, że żyje jak żyje, że stać go na jakiś luksus. No, ale on, uważam, że był bardzo uzdolniony i że bardzo dużo pracował i że ta twórczość wypełniała jego życie i dawała mu pewną taką wolność i finansową niezależność też, prawda? No i należał do nielicznej grupy artystów, którym się ten za życie udało osiągnąć taką popularność. Także tak, to rzadkość w naszych, tak, szczególnie realiach. Tak, to był jego wybór życiowy trochę, prawda? Mhm. Jak żył. On się uważał za człowieka szczęśliwego, jak kiedyś się określił, że jest człowiekiem szczęśliwym, pogodnym i że właściwie całe życie mu się udawało, bo również w swojej rodzinie miał nieźle. Mówił o pochodzeniu z Radzymina, ojcu, który był, jak to dzisiaj byśmy powiedzieli, czy tam wtedy się mówiło, nie wiem jak dzisiaj, dzisiaj to by się powiedziało biznesmen, a wtedy mówiło się prywaciarz. Więc biedy nie zaznawał, no i właściwie chyba z niego ta energia emanowała. Tak, często mówił o tej, właśnie wspomina, ponieważ moja córka jest rówieśniczką jego córki Poli, to często się rozmawiało też o Poli, pytał się coś, co u Marty, ale ta Pola widać było, że jego jest oczkiem w głowie, że ją, że jest najważniejsza chyba w jego życiu, także tutaj to jest też, jeżeli Pola mnie słyszysz, to przyjmij od nas kondolencje i ode mnie, od Marty. No, ale lubił życie. Lubił, ja bym powiedziała, że nie wiem, czy jest właściwy moment na takie wspominki, ale to, że nawet, że lubił podróże, że te podróże były inspiracją między innymi do jego twórczości, bo mi się wydaje, że to był rodzaj swoisty kronikarz naszej powojennej historii trochę. No, pokazywał i życie ulic, jakieś manify, i ludzkie słabości, prawda? Czasem żartobliwie, czasem poważnie, bo dużo osób go znało tylko z tych tak zwanych miasteczek. Jakieś tam padały zarzuty nawet w stosunku do niego, ale że jest komercyjny, ale ja akurat, na przykład mnie się udało go namówić na, to było jakieś chyba 9 lat temu, na wystawę migawki ze współczesności, żeby namalował czarno-białe prace i to tuszem. I to wydaje mi się, że no super się wywiązał z tego zadania, bo tam nie było mowy na żadną pomyłkę. To znaczy, ta ręka musiała tak pracować, że po mistrzowsku kilkoma ruchami pędzla musiał oddać charakter postaci albo całą sytuację. I mi się wydaje, że Dwórnik to był może jedyny artysta, który potrafi tak to zrobić, oddać sytuację. I ja, la prima, prawda? Prawda? Nie wykorzystując żadnej, nie posługując się fotografią, czy nie kopiując i tak dalej. To po prostu pracowała ręka, bo jeżeli się pomylił, to obraz był, powiedział, do wyrzucenia, tak? No ale on po prostu, ta ręka mu chodziła, był świetnym rysownikiem. Pani tak, Elżbieto, teraz chciałam poprosić Stefana Szydłowskiego, który słyszał to, co pani mówiła. I chciałabym poprosić, żeby Stefan Szydłowski powiedział, kto inspirował właściwie, kto był tym takim pierwszym motorem, jak i inny artysta, który pozwolił, czy też pomógł mu, może nie pozwolił, pomógł mu ukształtować swój styl. I motyw Poli też powróci w naszej rozmowie. Panie Stefanie, kogo uważał za bożyszcze? No oczywiście to jest powszechnie znane, dlatego że sam Edward Dwórnik to podkreślał, że taką wielką inspiracją dla niego był Nikifor i jego malarstwo. I opowiadał też i wtedy, kiedy miałem okazję z nim bezpośrednio rozmawiać, ale także w licznych wywiadach opowiadał o tym, że jego metoda polegała na powiększeniu spojrzenia Nikifora. I tu to jest też taka okazja do pewnej refleksji na temat obecności Nikifora w polskiej sztuce, dlatego że właśnie wielu artystów takich zupełnie innych, jak na przykład Zbigniew Gostomski czy no tak, Aleksandra Jachtoma, abstrakcjonista, no ona to... oni właśnie niezwykle cenią twórczość Nikifora, ale Edward Dwórnik właśnie no, w jakiś sposób właśnie poprzez swoją twórczość znalazł miejsce i dla siebie, i dla Nikifora. Także to jest bardzo takie specyficzne i można powiedzieć, że jest kilka takich przykładów. Tutaj na pewno pani Elżbieta też mogłaby przytoczyć właśnie, że takie różne odniesienia, bo tutaj nawet abstrahując już od Edwarda Dwórnika, to dla Jacka Sienickiego na przykład Giacometti czy Destel byli takimi punktami odniesienia. Tak więc tutaj to jest nie takie zupełnie wyjątkowe, że artysta znajduje dla siebie takiego rozmówcę, takiego partnera do dialogu. Ale tutaj ten związek z Nikiforem był niesłychanie ważny. I także tu dokonało się coś takiego, co nie jest łatwe, bo Edward Dwórnik wyszedł z tego zwycięsko, obronną ręką, bo Nikifor jest znakomitym kolorystą i w tych swoich Nikiforach właśnie Dwórnik pokazał, że właśnie też jest wspaniałym kolorystą, że my często patrzymy na te jego mapy, czy te właśnie miasta, właściwie tak fabularnie, jako formę reportażu. Natomiast to jest właśnie bardzo często znakomicie namalowane. To gdy patrzymy właśnie na kolory, na sposób właśnie jakiegoś takiego doświetlenia tych obrazów, to one rzeczywiście wtedy nabierają innego życia, prawda, od tej strony. I do tego bym zachęcał, żeby tym obrazom się przyglądać. To prawda, że on się czasami ograniczał do jakiejś jednej, pani Elżbieta mówiła o czerni, ale do jednej gamy. Do błękitu na przykład, tak, właśnie. Te błękitne miasta. Tutaj właściwie to też wydaje się, że artystom należy wierzyć, ale też i szukać samemu, dlatego że właśnie Edward Dwórnik mówił, że po prostu w okresie takiej biedy można było dostać tylko niebieski kolor i on dlatego zaczął na niebiesko malować. Ale on w późniejszym okresie też wracał do niebieskiego. Widocznie mu się to spodobało i to właśnie nabrało takiej specyficznej formy, że dawało pewnego rodzaju emocje, prawda, takie szczególne. W tej serii morza też, prawda, te niebieskie morza. Właśnie pan Stefan mówił przed wejściem do studia o takim pozytywnym szoku, kiedy zobaczył w Zachęcie cykl morski. No właśnie, bo dosyć schematycznie właściwie muszę się przyznać, że w latach... Schematycznie myśleliśmy o nim, tak. Tak, jeszcze w XX wieku myślałem przez właśnie to malarstwo takie związane z Nikiforem o Dwórniku. Natomiast czymś takim dla mnie dużym odkryciem była wystawa w Zachęcie, przygotowana przez Agnieszkę Morawińską. To znaczy, tam był kurator oczywiście, ale to była chyba pierwsza wystawa za czasów dyrekcji Agnieszki Morawińskiej. I to była olbrzymia, wspaniała wystawa. Można było zobaczyć wtedy, jak właściwie jest to złożona osobowość, jak właściwie potrafi zaangażować się w zupełnie innego typu malarstwo, wydawałoby się, prawda? Tak. I te obrazy z lat 90. pod tytułem Błękitne, one po prostu były dla mnie takim przeżyciem, zupełnym olśnieniem, że po prostu nie podejrzewałem go o to. Byłem zakochany w tych obrazach i chodziłem tam do Zachęty specjalnie, żeby zobaczyć, czy to na pewno Dwórnik namalował te obrazy. No a co z tymi Pollockami? Bo to było, dla mnie to było większym zaskoczeniem. Nie wiem, czy pani... Mi się wydawało tak, że tutaj to jakby była słabość, że jakby Edek chciał malować abstrakcyjnie, no ale ja miałam taką opinię, że jednak on jest lepszym rysownikiem, że Pollock był lepszy. No nie wiem, akurat to jest moje zdanie. Jakoś nie popierałam tego u niego, namawiałam go zawsze do tego, żeby jednak rysował. No bo potrafił być też poważny, prawda? No bo mówiliśmy o tych różnych obrazach, bo był ten cykl krzyży, był cykl poświęcony Syłkom na Sybir, no one były też te szare te obrazy, smutne, poważne, no poświęcone stanu wojennemu też były poważne. Także były żartobliwe, były poważne. Ja to traktuję, że morza były też abstrakcyjne w sumie. No ale akurat te Pollocki, może to jest cykl, który najmniej cenię u niego, tak myślę, no nie wiem. No proszę, jak miło, to że państwo mają zupełnie rozbieżne opinie. Ale oczywiście mówiąc Pollocki, to mówimy o... Oczywiście w cudzysłowie. Tak. Mówimy o abstrakcyjnym cyklu, który też był taki malowany z rozpryskami, z drippingiem. I tak się przyjęło nazywać, no ale oczywiście nie mówimy o Jacksonie Pollocku, tylko mówimy cały czas o Edwardzie inspiracji też. No to dosyć ciekawa rzecz, bo wydawałoby się, że tutaj Edward Dwórnik potraktował ten cykl jako taki rodzaj prowokacji, także skierowany do samego siebie. I okazało się, że właśnie mimo to, że no, tak trudno jest pokazać siebie w tego typu malarstwie, dlatego że to już zostało tak przetrawione po Poloku przez lata, prawda? No tutaj w takim europejskim wariancie taszyzmu, prawda, gdzie gest artysty jest właśnie tym tematem działania. Natomiast okazało się, że właśnie Dwórnik z takim dystansem trochę właśnie w myśl, no niektórzy uważają to za autodestrukcję. Mnie wydawało się, że on chciał ciągle jakby prowokować taką rozmowę na temat pewnego takiego nadmiernego zadęcia wokół sztuki i także no, pokazywać ten pluralizm, że jest tak dużo różnych form działania artystycznego i chociażby właśnie no, taką obronę tej flanki dekoracyjnej. To oczywiście, że z punktu widzenia jakby historii sztuki to nie jest coś, co zdobywa nowe terytoria, no niemniej jednak jest obecne i tutaj też nie tylko podpis, ale same te obrazy zdobyły sobie jakąś publiczność przecież, no także to jest też... Jeszcze przypomnę Państwu taki cykl, którym no, mnie zaskoczył, bo no, jeszcze inny i czy on był żartem, czy był prowokacją wobec samego siebie, trudno mi ocenić. Tulipany, takie rzędy tulipanów malowane. Co to było? No, tu słyszę powietrze na bramie. Próba taki, no, taki uproszczeń, właśnie pójście trochę w abstrakcję, no. Poprzez multiplikację. No, to trudno mi określić. Zabawa trochę raczej. Ktoś, kto namalował, jak się oblicza, czy 5, czy nawet więcej tysięcy obrazów i narysował, wykonał, bo to tam różne techniki były stosowane z templami i grafikami łącznie, no w każdym razie wykonał około 20 tysięcy prac na papierze, to chyba miał prawo do jakiejś zabawy, do próby, zresztą podobnie Picasso, bawił się, prawda? Bardzo często się bawił, tak. Znaczy bawił się jakieś budujące mosty nieistniejące na Wiśle, prawda, umieszczając na obrazach, nie wiem, w mieście żyrafy i słonie, no po prostu się bawił cały czas, prowokował, no. Także lubił prowokować i lubił się bawić trochę, jak ludzie zareagują na to, co robi, no. Czasem już tak wręcz przesadzał, tak, ale może się już nudził, że już go... No, ludzie chcieli mieć kolejne miasta. Może on już chciał przestać tam malować ten cykl, ale jakby publiczność mu na to nie pozwoliła. Woleli mieć Dwórnika, prawda? Że już było widać od razu, że to jest, że to jest on. Ja też pamiętam jego w ogóle takie no, szelmowskie, prowokacyjne, wręcz czasami sztubackie zachowania, kiedy rzucał jakimś bałmotem, a to troszeczkę się mało uprzejmie zachowywał, a przede wszystkim no, też lubił zwracać uwagę na siebie i swoim strojem, bo bardzo o to dbał, i swoim imidżem, jeśli mogę tak powiedzieć. Tak. Raz bym miał bardzo długie włosy, to znów je skracał, to znów się golił na zero. Ale panie Stefanie, powiedział ładne takie powiedzonko autorstwa rzekomo, no nie wiem, czy na pewno, czy rzekomo Dwórnika. No to w jednym z wywiadów mówił, podkreślając to, jak niesłychanie ważna jest systematyczność i warsztat w przypadku malarza, mówił o tym, że pędzel mu nigdy nie zasycha. Zapewne o to pani chodzi. Także to rzeczywiście no, też był autorem innych takich powiedzonek. No, Wydaje mi się, że ważnym takim... Lubił prowokować. Tak, że właśnie to było cechą jego chyba charakteru, już osobowości, że on się czuł swobodny i właśnie tą swoją wolność realizował przez różnego rodzaju prowokacje takie, czy formuły takie, prawda, prowokacyjne, że jednak mimo to, że on jako właśnie taki spełniony artysta, jego kariera była całkowicie poza uczelnią, prawda? Poza Akademią Sztuk Pięknych. On nie był pedagogiem. Nie podporządkowany tak. nikomu. Tak, to jest jedno. Po drugie, to on właśnie jakby nie wstydził się tego, że właśnie ma sukces rynkowy i mówił, że to jest tak. okej, że po prostu krytykują tego rodzaju postawę ci, co po prostu malują rzeczy nieinteresujące. Którym się nie udaje. Podkreślał też fakt, że na przykład w jednym z wywiadów, że właśnie przez to, że on uważa, że się za rzemieślnika i że musi zaspokajać potrzeby społeczne w tym zakresie, to próbowano go jakoś odrzucić, prawda, czy postponować, a jednak właśnie... Publiczność go obroniła. Tak, a jednak właśnie to on jeździ tym Mercedesem, tak. a nie tak. oni. Czy też innym sportowym Ferrari bodajże miał, Ferrari, czy Alfa Romeo, tak? Ja pamiętam też, nie wiem, czy wypada anegdotę dzisiaj powiedzieć, ale kiedyś jechał, właśnie zadzwonił do nas, że słuchajcie, jadę nowym samochodem i szybko wyjdźcie przez galerię i to mnie zobaczycie. No i tak jeszcze przez telefon mówi, słuchajcie, już zjeżdżam z mostu, jadę, patrzcie. I pamiętam, że to było cudne. A innym razem z kolei to było chyba właśnie to Porsche, kiedy on mówi, Ela, chodź, zobaczysz mój samochód. I otwiera mi bagażnik. Ja tam się spodziewałam, że coś w tym bagażniku jest. A cały bagażnik był wypełniony takimi wielkimi głośnikami, sprzętem grającym. Tam już nie było miejsca na bagaż. Także to był cały Edek, bo kochał też muzykę. Także no, był trochę jak dziecko, ale był przez to właśnie, że był taką barwną postacią, ale wnosił energię, prawda, był lubiany, mi się wydaje, i bo miał ten luz w sobie i taką takie dziecko trochę. Był w środku zawsze młody. Panie nie narzekał, nie tetryczał nigdy. No był otwarty przede wszystkim, prawda, otwarty, bo to tak. ta ilość wystaw i miejsc, w których się pokazywał, to jest no chyba w każdym zupełnie miejscu. Wyjątkowe. To ja teraz Państwu przerwę, ale tylko po to, żeby spełnić najdziższą zachciankę Edzia. Wszyscy mówiliśmy Edzio, przepraszam tutaj tak. za taki kolokwializm, za takie zmiękczenie, ale spełnić dla niego zachciankę muzyczną. Będzie i o podróży, i o jeżdżeniu, i będzie też... No chyba znowu trafiony w atmosferze i dnia dzisiejszego i jego obrazów. Miła, czemu jesteś taka smutna? Jedziemy już do Kutna złączyć nasz los. Pomyśl, kiedy już będziemy w Kutnie, może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. Szkoda, jesteś jeszcze taka młoda, autentyczna twa uroda przykuwa wzrok. Lecz choć siedzę o krok, ty patrzysz w okno, a za oknem cały rok drzewa mokną, a za oknem wciąż deszczem pluszcze złowieszczy wiatr. O myśl, wszystko szybko tak przeleci, przyjdą potem na świat dzieci, smutne jak ty. O myśl, zaczną po tym się dramaty, dzieci z mamą, z żoną taty, zaczną się łzy. Miła, czemu jesteś taka smutna? Dojeżdżamy już do Kutna złączyć nasz los. Pomyśl, będziemy w kłótnie. Może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. Pomyśl, kiedy już będziemy w kłótnie. Może będzie jeszcze smutniej, tak dzień i noc. Tak dzień i noc. Tak dzień i noc. Tak dzień i noc. To była asocjacja Hagafi i Andrzej Rosiewicz. No, trochę się i smutno, i zabawnie zrobił. O dzieciach była mowa. Pola Dwórnik, jedyna ukochana córka Edwarda Dwórnika, też malująca osoba. I pan, panie Stefanie, mówił, że no, zwracał uwagę na jej, nie wiem, sztukę. Czy ona poszła rzeczywiście w ślady ojca? Mam na myśli oczywiście stylistykę. No nie, ona jest jednak w moim przekonaniu, w moim odczuciu zupełnie inna, samodzielna. Chociaż ona wielokrotnie podkreślała i w wywiadach, i w rozmowach, że właściwie jej tak edukacja artystyczna rozpoczęła się w pracowni ojca, w miejscu takim dla niej bardzo szczególnym. Ona studiowała historię sztuki, a właśnie jakby do malarstwa weszła tak zupełnie niezależnie. To w tym sensie właśnie to ją łączy z Edwardem Dwórnikiem także, poza nazwiskiem, że właśnie ta postawa taka niezależna i bez związku, prawda? Ona, szkoły takie. Tak, także ona też nie jest związana z żadną uczelnią, i, ale właśnie chyba też właśnie podobnie jak Edward Dwórnik jest osobą taką bardzo systematyczną i konsekwentną i no pracowitą po prostu. I w Warszawie pracuje, i w Berlinie ma studio też, tak. I tam zaistniała też w Szwajcarii, w Bazylei jako kuratorka, prawda? Niezależnie od tego. Proszę państwa, Edward Dwórnik nie chciał nigdy uczyć, bo miał kilkanaście razy propozycję, żeby objąć jakąś pracownię, czy to na Warszawskiej Akademii, czy gdzieś indziej. I on skąpił. Skąpił, bo żal mu było czasu. Uważał, że poświęcenie, no, jakieś tam wydatkowanie i energii, i czasu dla studentów, to oczywiście będzie ze szkodą dla jego sztuki, dla jego malarstwa, ale także miał inne uzasadnienie. Otóż obawiał się, że studenci będą chcieli tak jak on odnieść sukces, tak jak on mieć no, niezłe środki finansowe, a tymczasem malarstwo to poważna sprawa. I Edward Dwórnik przy całej pozie na takiego troszkę wesołka, troszkę takiego człowieka niefrasobliwego, prawda, to miał w sobie powagę. Tu zapadła cisza, bo nie, to trudno odpowiedzieć, bo no, oczywiście dzisiaj jest taki szczególny dzień i w ogóle to jest taki szczególny okres roku, prawda, bo to jest na dosłownie jesteśmy w przeddzień 1 listopada, ale na przykład no, z takiego bezpośredniego kontaktu przypominam sobie taką rozmowę w pracowni Edwarda Dwórnika, która właśnie no, wcale nie była jakaś taka rozrywkowa. To znaczy mówiliśmy konkretnie o malarstwie, o jego pracy i o właśnie jakichś takich polach, że tak powiem, współdziałania. I on właśnie, no, to mi się bardzo podobało, był bardzo konkretny, prawda, że właściwie no, ta rozmowa nie przeciągała się w nieskończoność i w jakieś pole niedomówień. Natomiast o wszystkim mogliśmy sobie po prostu stosunkowo szybko powiedzieć, wyjaśnić, po to, żeby później jakoś tam porozmawiać i pooglądać obrazy, prawda, już. A ta nieskończona ilość portretów. Pani Elżbieto, czy pani była modelką kiedykolwiek Edwarda Dwórnika? Czy może pani nie wie o tym, bo on czasami pokryjomu umieszczał czasami kogoś? Nie wiadomo, ale wiem, że raz byłam, bo nawet sobie zrobiłam zdjęcie tego kawałka obrazu, na którym byłam uwidoczniona z Marylą Weiss, która pracowała wtedy u mnie, bo to był taki rodzaj patchworku, gdzie były pokazane wszystkie krytyczki sztuki, sztuki, tam były wszystkie galerzystki pokazane. No i ja tam stoję taka, jeszcze wtedy byłam ruda z taką dużą torbą, bo taką nosiłam kiedyś z koła i no jesteśmy tam, Amarylka z takimi dwoma kotami. A ja z psem chyba. No tak, on czasami dodawał różne atrybuty swoim bohaterom lub bohaterkom, ale takie zabawne dość serie, no w ogóle zamysł, portretowanie 100 krytyczek, czy 100 historyków sztuki i tak dalej. Tak. No ale bywał też mało uprzejmy. Tak. Prawda? Bo czasami nagle w swoje kompozycje wplatał nagie postaci. Albo no, właśnie jakieś dziwne stworzenia. Seksualne czasem tak, prowokujące mocno, tak. Mhm. No, czasami jakby była jakaś złość w nim, jakieś takie, no, taka złość. A może miał powód do irytacji, bo chyba jeden z niewielu, czy wręcz jedyny tak znany artysta, który nie został uhonorowany nagrodą Cybisa. Panie Stefanie, czy pan myśli, że no głupio tak mówić właściwie, no trudno, czy mu się należało? Oczywiście to jest dyskusyjne. Niemniej on przez to, że nie pracował na Akademii, troszeczkę chyba był tak odsuwany. To Nagroda Cybisa jest bardzo ważną, jest najważniejszą nagrodą w polskim środowisku artystycznym, ale właśnie system funkcjonowania tej nagrody jest taki, że przyznają ją ci, którzy zostali już tą nagrodą obdarzeni, prawda? I oni tak dochodzą do tego zespołu jury. I to powoduje, że właściwie niektórzy artyści dostają wcześniej, a niektórzy bardzo późno właśnie tę nagrodę. Erna Rosenstein dostała nagrodę Cybisa, jak miała skończone już chyba 90 lat. Już 92-letni Wojciech Fangor dostał nagrodę Cybisa. I równie chyba leciwy był Józef Czapski. No właśnie. Także moglibyśmy tutaj wielu artystów wymienić i być może, że to gremium przyznałoby mu właśnie. Nagle by się zorientowali, że właśnie najwyższa pora. No ale może właśnie Pola Dwórnik dostanie nagrodę właśnie, bo w pełni zasługuje na nią. To pan wybiega przed orkiestrę, zobaczymy. Niemniej przypomniała mi się jeszcze taka historia, anegdota. Ale to przez niego, przez Edwarda opowiadana, więc myślę, że wiarygodna. Otóż kiedy zapadł na Nikifora, kiedy mu się tak szalenie zaczął podobać i w ogóle pomyślał, że to jest właśnie coś, co sam mógłby podchwycić także zaczął żyć sposobem życia, trybem życia Nikifora, mianowicie podróżował, tak jak jego mistrz i usiłował sprzedawać na rynku w Krakowie swoje rysunki, grafiki za 5-10 zł. To trudno w tej chwili uwierzyć. Jeśli ktoś, kto nas słucha, akurat kupił taką pracę, no to myślę, że może się uważać za szczęściarza. Bo teraz niewątpliwie za 5 zł nie można by kupić Dwórnika. Czy ten jego sukces przypadkiem finansowy nie był też taką solą wokół naszego środowiska? Tak mi się wydaje, że to tak, że tak. Ludzie mu zarzucili jednak tych pieniędzy, że on właśnie, że chodził, bo przecież chodził świetnie ubrany, moim zdaniem też miał dobry gust, zawsze miał dobre okulary, prawda, i był jeszcze zadbany, robił wrażenie, dobre perfumy. No nie chodził jak taki biedny artysta, nie wyglądał na biednego artystę. No i to było solą wokół trochę ludziom, że on jest, że on się może taki, że się sprzedaje, że maluje tak, jak ludzie chcą. No czasem malował może za dużo tych miast, tak. No ale też to tak było, że ludzie prosili, na przykład jestem z Kutna, czy pan Dwórnik mógłby namalować Kutno, no i tak, i często ulegał, tak, albo miał to Kutno, albo namalował. Ale to były takie prośby czasami naprawdę, z komuś strasznie zależało, to była czasami ambicją niektórych klientów, żeby tak go kochali, żeby to swoje miasto mieć w domu namalowane przez Dwórnika. Ale wydaje się też, że on sam prowokował, bo mówił w wywiadach takie rzeczy, które właściwie no, mało eleganckie. Mało eleganckie, może tak, tak to też. Że mówił na przykład, że właśnie maluje na 9 obrazów dla frajerów, prawda, a ten jeden obraz to jest taki prawdziwy. To było takie jakby no mało taktowne wobec tych, którzy kupili. Wobec odbiorców, tak. Także jemu, ale jakoś jemu to nie szkodziło, prawda? Wydaje się, że to nie... Ludzie nie chcieli tego słyszeć. Że ludzie, ci, którzy kupowali jego obrazy, kupowali dalej, a ci, którzy malowali ich obrazów, nie kupowano. Po prostu mogli się tylko dziwić właśnie, jak to możliwe, że właśnie taka sytuacja ma miejsce. No on też prowokował takimi wypowiedziami właśnie też, że na przykład no wokół siebie nie dostrzega innych artystów, albo wymieniał niektórych artystów, prawda, że są naprawdę niezwykle utalentowani, ale właśnie no, popełnili jakiś błąd, prawda, że na przykład dali się uwieść kuratorom czy galeriom, prawda, i stracili jakby ten swój grunt pod nogami, prawda, że są artystami jednego obrazu na przykład. No to oczywiście są takie przykre rzeczy. No prawdą jest, że on starał się jak mógł, aby zerwać ze swoim stylem, no ale potem jednak właśnie do tego Kutna, o którym pani Elżbieta mówiła, wracał, tak jak tej podróż poślubna do Kutna i ciągle były powroty do miast, no bo to po prostu się ludziom podobało, ludzie to chcieli. Czego nie chcieli od Dwórnika? Na pewno nie chcieli tych takich zbyt ostrych i nieeleganckich wypowiedzi, ale ciekawa jestem jednego. Na pewno w wielu kolekcjach są prace Edwarda i w prywatnych, i w publicznych. I ciekawa jestem, jak teraz odbierzemy, bo wszak niedługo chyba ma być jego jakaś duża retrospektywa, duża wystawa. Jak odbierzemy to w tej masie? Także mam nadzieję, że to jeszcze przed nami to doświadczenie. Nie wiem, czy państwo wiedzą. Miał wiele obrazów, ten cykl sportowców, przecież świetne i sportowcy. No, ten cykl, wiem, pamiętam, że ten poświęcony tej zsyłce Polaków na wschód, to chyba, nie wiem, czy kupił szwajcarski bank. On jest właścicielem, czy to w Bazylei jest, już nie ma gdzieś w Szwajcarii, zdaje się, cała kolekcja, cała seria. Był ceniony, był wiele obrazów jest w kolekcjach, no, w największych muzeach na świecie, jednego kupili. Ale też no jest, są obrazy trudne, są obrazy tak jak te ukrzyżowania, są te, których może nikt nie chciał kupić, tego typu poświęcone właśnie stanu wojennemu. Stanowi wojennemu, tak, takie bardzo, bardzo trudne i mocne i w cudzysłowie brzydkie, tak, bo ludzie jednak szukają takich estetycznych też obrazów często. I o tym, czego szukają ludzie, my już nie będziemy rozmawiać, albowiem nasza rozmowa, nasza audycja dobiega końca. Chciałam pięknie podziękować moim gościom, a byli to Elżbieta Kochanek-Wandajk. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Stefan Szydłowski. Dziękuję bardzo. Oraz telefonicznie jeszcze kontaktowaliśmy się z Łukaszem Kosowskim. Dziękuję za udział, jeśli nie słyszał podziękowań wcześniej. I proszę państwa, na koniec piosenka, którą ja dedykuję Edwardowi Dwórnikowi, także go znałam. Nie mogę powiedzieć, że się przyjaźniłam, ale kolegowaliśmy się. I wiem, jak bardzo był wielowymiarowym człowiekiem, ale ponieważ zawsze mi się będzie kojarzył jednak z podróżami, z autostradami, z autostopami, z tymi miejscami, do których docierał naprawdę lub wyobraźnią, to chciałam mu zadedykować Ludmiły Jakubczak, Wakacje z deszczem. Żegnam się z państwem, Monika Małkowska.